opłacalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińska delegacja leci na rozmowy pokojowe w Stanach Zjednoczonych. W Niemczech protesty przeciw nowej młodzieżówce skrajnie prawicowej partii AfD. Trwa drugi dzień ogólnopolskiej świątecznej zbiórki żywności. Ukraińska delegacja jest w drodze do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o planie pokojowym. Grupą negocjującą kieruje Rustem Umierow, szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Przejął tę funkcję po zdymisjonowanym wczoraj Andriju Jermaku. Ukraiński prezydent, informując o wyjeździe delegacji negocjacyjnej, napisał, że rozmowy prowadzone będą w niedzielę. Wtedy też oczekuje raportu delegacji, która, jak zaznaczył, ma przygotować określenie kroków zmierzających do zakończenia wojny. Jak dodał, Ukraina kontynuuje współpracę z Ameryką i liczy na to, że wyniki spotkań w Genewie zostaną teraz dopracowane w Stanach Zjednoczonych. Raport prezydentowi ma złożyć nowy szef delegacji, Rustem Umierow. Poprzedni szef grupy do rozmów z Amerykanami, Andrii Jermak, musiał pożegnać się ze stanowiskiem w związku z narastającym skandalem korupcyjnym. Przed ukraińską delegacją trudne zadanie. Wiadomo, że brak jest zgody Kijowa co do fundamentalnych dla Ukrainy punktów planu. Ukraińcy nie chcą, tak jak tego oczekuje Kreml, wyrzec się części swoich ziem i suwerenności. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestuje przeciw spotkaniu założycielskiemu młodzieżówki Alternatywy dla Niemiec. W Gießen na zachodzie kraju kongres zaczął się z dwugodzinnym opóźnieniem i bez wielu uczestników, którzy nie mogą przedostać się przez tłum demonstrantów. Protesty na ulicach miasta i na drogach dojazdowych zatrzymały m.in. szefów partii skrajnej prawicy. Poprzednia młodzieżówka AfD, Młoda Alternatywa, po zdelegalizowaniu została rozwiązana. Nowa ma przyjąć nazwę Generacja Niemcy. Teoria i praktyka o medycynie czasów wojny, pierwszej pomocy i przetrwaniu w obliczu występującego zagrożenia to główne punkty dobrowolnych szkoleń wojskowych w Toruniu. W ramach programu W Gotowości zajęcia odbywały się pod okiem wojskowych instruktorów na sali oraz na poligonie. Już miałem możliwość ćwiczenia na czymś, co nie mam możliwości ćwiczenia na co dzień. Chociażby na stazie czy układanie pozycji bocznej, widzę, że przyda mi się. Zawsze warto uczestniczyć, chociażby dla siebie czy zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa swoich bliskich. Przyjechałam tutaj na szkolenie, spędzić trochę czasu, ucząc się nowych umiejętności, które są niezbędne w życiu na każdy dzień. Nie miałam do tej pory możliwości przećwiczenia tego na manekinach i spotkania się z ludźmi, którzy na co dzień takiej pomocy udzielają. Powinniśmy wszyscy tego próbować. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Śląscy policjanci łączą siły z wojskiem. Funkcjonariusze i członkowie jednostki wojskowej AGAT będą się wspólnie szkolić i wymieniać doświadczenie, mówi Angelina Rochowiak ze śląskiej policji. Na mocy nowego porozumienia obie formacje będą kontynuować wspólne szkolenia taktyczne, treningi specjalistyczne oraz wymianę wiedzy operacyjnej. Współpraca obejmie również przygotowanie do działań w sytuacjach kryzysowych i podnoszenie kompetencji związanych z reagowaniem na zagrożenia wymagające użycia sił specjalnych. Porozumienie jest efektem ćwiczeń CEPEX organizowanych na Śląsku w listopadzie ubiegłego roku, w których uczestniczyli policjanci i żołnierze jednostki AGAT. Policjanci zapowiadają, że pierwsze projekty szkoleniowe mają się odbyć w najbliższym czasie. Dziś drugi dzień ogólnopolskiej świątecznej zbiórki żywności. Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Andrzej Lejman mówi, że zimą pomoc jest najbardziej potrzebna. Głód doskwiera właśnie ludziom bezdomnym, a Bank Żywności pomaga takim osobom. Także jeżeli ma ktoś chęć, zapraszamy do sklepów. Tam są wolontariusze nie tylko z rodzin zastępczych, są też ze szkół, z różnych organizacji i śmiało można przekazać żywność. Ta żywność będzie przekazana na pewno osobom, tym, które to najbardziej potrzebują. Angażują się także najmłodsi. Wolontariuszka Milena zwraca uwagę na los ubogich. Bo niektórzy na przykład nie mają domu albo na przykład nie mają co jeść i to jest przykre. Najbardziej potrzebne są produkty z długą datą ważności. Klimat. Prawie 11% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Jakość powietrza w Żywcu jest bardzo zła, w Tarnowie zła, w Jastrzębiu-Zdroju, Goczałkowicach-Zdroju, Głubczycach, Kłodzku, Legnicy i Kaliszu jest dostateczna. Na południu i w centrum Polski jest głównie umiarkowana, a w pozostałej części kraju dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale przejaśnienia możliwe są w centrum i na zachodzie. Ma padać deszcz, na południu i wschodzie przed południem gęste mgły od 1 do 5 stopni.

Dzień dobry po raz drugi. Krzysztof Sagan za sterami, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Muzycznie wciąż wracamy na ścieżkę dźwiękową serialu Stranger Things. To już Państwo usłyszeli ten głos, ale wcześniej usłyszeli Państwo Kate Bush, oczywiście Running Up That Hill, A Deal With God, utwór bardzo ważny dla serialu Stranger Things. 130 lat w tym roku, 28 grudnia, mija od tego pierwszego pokazu płatnego, który zorganizowali bracia Lumière. No i tę datę uznaje się za początek kina. Z kim świętować, jeśli nie z Romanem Gutkiem, człowiekiem, który od lat udowadnia, jak bardzo kocha kino. Panie Romanie, dziękuję bardzo za to udowadnianie i bardzo pana witam serdecznie w Trójce, w audycji Wszystko Wszędzie dzień Teraz. Dobry. Dzień Gutek dobry. Film, oczywiście Nowe Horyzonty. Timeless Film Festival. Myślę, że warto tę nazwę też powtarzać. Trójka jest festiwalem zaprzyjaźniona od pierwszej edycji, tej w roku 2024. I mam nadzieję, że coś pan jeszcze zdradzi w naszej rozmowie o tym, co będzie się działo na trzeciej edycji, ale zacznijmy od tego świętowania, bo faktycznie trzy bardzo ciekawe, bardzo ważne pokazy przed nami filmu o braciach, właśnie nie o braciach Lumière, tylko dokumentalnego montażu filmów braci Lumière, i ten film udowadnia, znowu jakieś dowody mamy, że właściwie i w tych początkach kina już było wszystko. I komedia, i dramat, no i techniczne rozwiązania, i dokument, i wszystko. Proszę opowiedzieć o tym, co się będzie działo i co to za film. No, przede wszystkim to będzie bardzo unikalne wydarzenie i specjalne, i związanie właśnie ze świętowaniem 130 urodzin kina. Tak jak pani wspomniała, właśnie 28 grudnia świat będzie świętował te urodziny. My już zaczynamy na początku grudnia i przyjedzie do Polski Thierry Frémaux, dyrektor festiwalu w Cannes, bardzo wpływowa postać we współczesnym świecie filmowym, w biznesie filmowym. No każdy reżyser, producent zabiegają o to, żeby mieć swoje nowe filmy właśnie w Cannes, no bo to pozwala, że te filmy mogą zaistnieć. W Cannes jest, tak, no to jest kilka tysięcy... Otwarcie drzwi, prawda? Do kilka wielu. Tysięcy dziennikarzy, ludzi biznesu, branży. Więc no, to jest bardzo taka ważna postać w filmowym świecie. Jeden z najważniejszych festiwali filmowych na świecie rzeczywiście. No najważniejszy. Najważniejszy? Okay, tak. No, nie będę się spierać. Ja cenię bardzo ten francuski gust. Chociaż oczywiście można się spierać i zarzuca się to. Ja podzielam też tę opinię, że no, Frémaux jest wierny tym wielkim nazwiskom. I nie do końca rola festiwali taka powinna być, no ale może zostawmy to na boku. To jest na inną rozmowę, ale bardzo chętnie będę ją prowadzić następnym razem. Oprócz tego, że no właśnie jest dyrektorem artystycznym Cannes, no to również jest dyrektorem Instytutu Lumière w Lyonie. No właśnie ten instytut ma swoją siedzibę w willi, w której mieszkali i pracowali bracia Lumière, i też organizuje festiwal, na który jeżdżę zresztą od kilku lat. Świetny festiwal, gdzie jest mnóstwo filmów z całego świata, klasyka. No ale przede wszystkim też właśnie Instytut Lumière i Thierry Frémaux zajmują się ochroną dorobku spuścizny po braciach Lumière. Jak wiadomo, bracia Lumière i ich operatorzy nakręcili około 1500 filmów przez 10 lat, pierwszych 10 lat istnienia kina, czyli 1895-1905. I te wszystkie filmy są właśnie w tym Instytucie Lumière, i Thierry Frémaux postanowił zrealizować taki montażowy film, na który złożyło się 108 wybranych przez niego filmów. On je zmontował w takiej, no właśnie, przemyślanej kolejności i pokazał, i tam są rzeczywiście te tytuły, które są głośne, pierwsze filmy, czyli Wyjście robotnic z fabryki, właśnie w Lyonie ten film został nakręcony, właścicielami tej fabryki byli bracia Lumière, czy Wjazd pociągu na stacji La Ciotat, i też co ciekawe, na tym pierwszym pokazie w Paryżu widzowie popłoch uciekali z pierwszych rzędów, czy właśnie Fabuła, o której pani wspomniała, czyli Polewacz Polany, pierwsza fabuła właściwie na świecie, jaka powstała, czyli no ta historia człowieka, który polewa polanę wężem, i inna osoba, młody chłopak, zatrzymuje wylatując na szlaf, na węża, tak, z wodą. Efekt komediowy jest osiągnięty. Efekt komediowy jest super, no, ale tam są też inne filmy zrealizowane nie tylko we Francji, w Europie, w Azji, w Stanach, więc no to też jest obraz właśnie świata na przełomach wieku, na przełomie wieków. I też co ciekawe właśnie, no można obserwować i też słusznie pani zauważyła, że właśnie no można zobaczyć oglądając te filmy, że właściwie ten język kina został ukształtowany już wtedy. Zbliżenia, no przeróżne inne montaż, czy głębia obrazu, więc to wszystko już tam było. Za dużo się w kinie nie zmieniło. Oczywiście technika się zmieniła bardzo, ale to też jest świetna lekcja kina właśnie, taka wspaniała, bo Thierry Frémaux też to jest bardzo charyzmatyczna postać i robi to z ogromną klasą. Bo on jest również narratorem tego filmu, to jest jego opowieść, prawda? Tak, w filmie, który zresztą był w polskich kinach wyświetlany. Tak, on nagrał po prostu, napisał i nagrał komentarz i zmontował tych 108 filmów i też, co ciekawe, te filmy trwają po 50 sekund, bo wtedy takie były możliwości techniczne. Do kamery można było włożyć tyle taśmy, że wystarczało na 50 sekund i te wszystkie filmy, 108 filmów, każdy z nich ma 50 sekund. I no to jest też taka ciekawa podróż i w czasie, ale przede wszystkim właśnie, no Thierry Frémaux będzie na scenie, będzie wygłaszał tą narrację na żywo. Tam jest dużo improwizacji, to nie jest tekst jeden do jednego. Ja już widziałem taki pokaz i też dzięki temu postanowiłem zaprosić go. No właśnie, bo mam wrażenie, panie Romanie, że to jeszcze nie wybrzmiało w naszej rozmowie, że właśnie ten przyszły tydzień, 8, 9 i 10 grudnia w trzech miastach w Polsce, w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu, w tej kolejności, państwo będą pokazywać film Bracia Lumière o tej przygodzie, która trwa, a Thierry Frémaux przyjeżdża do Polski i tę narrację, która wcześniej była nagrana, będzie na żywo opowiadał w czasie pokazu o tym. Myślę, że niesamowita szansa na spotkanie. Tak, to jest naprawdę spektakularne i to jest, on to robi i z humorem, ale też z dużą klasą. I tam jest mnóstwo się można dowiedzieć. No to jest taka lekcja historii kina też, ale to nie jest akademickie, to nie jest nudne. Tak jak mówię, on jest bardzo charyzmatyczną postacią. Pani bywała w Cannes, ja też bywam. Jak on się pojawia tylko na scenie, natychmiast dostaje oklaski, jest bardzo, bardzo taki energiczny, dowcipny i taki też jest na scenie. I oczywiście on będzie mówił po francusku, natomiast Filip Tłokiński, on poprosił aktora, polskiego aktora i akceptował Filipa Tłokińskiego. Przygotowaliśmy materiały. Zresztą panowie już rozmawiali ze sobą, bo no, Filip był bardzo, bardzo ciekawy, jak to się do końca odbywa. No i chciał z nim porozmawiać. A Filip Tłokiński urodził się we Francji, pracował tam w teatrze, również i grał w filmach, w serialach, również w Szwajcarii mieszkał. No i też pracuje w Polsce. No, zagrał między innymi główną rolę w filmie Kurier. Kurier, ale też Noc Walpurgi i też gra w serialach, gra w teatrze, więc no to też będzie super. A Grażyna Torbicka będzie gospodynią tych trzech wieczorów. Będzie i w Krakowie. Przypomnę, to jest ICE, Centrum Kongresowe przy Konopnickiej. W Warszawie 9 w Operze. I 10 grudnia, to jest środa, w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Grażyna Torbicka będzie gospodynią. On będzie robił krótkie wprowadzenia i właśnie też będzie rozmowa i przed filmem, i po filmie z Thierrym Frémaux będzie można zadać pytania i właśnie gospodynią będzie Grażyna Torbicka. Więc to jest unikalne bardzo wydarzenie, no bo wątpię, żeby Thierry Frémaux wrócił z tym projektem kiedykolwiek do Polski i serdecznie państwa zapraszam. To początek tych obchodów i świętowania 130 urodzin kina, ale panie Romanie, no nie mogę nie zapytać też o inne różne plany, bowiem jestem przekonana o tym, że trzecia edycja Timeless Film Festival Warsaw już się szykuje, więc dużo tutaj mam pytań i nadziei również na to, co się wydarzy. Ale też organizujecie te sezony Timeless, prawda? Znaczy pomiędzy festiwalami również wracacie z klasyką kina, z tymi ponadczasowymi filmami. No i gdyby pan mógł zdradzić te najbliższe plany, co planujecie, to będę wdzięczna. Myślę, że bardzo atrakcyjne dla słuchaczy i dla miłośników kina będą pokazy filmów, które zrealizowali razem Laszlo Krasznohorkai, czyli Noblista tegoroczny. 10 grudnia jest wręczenie nagrody i Belatar, obydwaj Węgrzy. No i to jest niezwykły duet, który czerpał nawzajem, wspierał się. Belatar wypromował Krasznohorkaja, ale z kolei też no, wziął od niego jakby konstrukcję swoich filmów, jeśli tak można powiedzieć. I pokażemy te dwa filmy, które powstały według powieści Krasznohorkaja, czyli no, najgłośniejszy film Tara, 7,5-godzinne szatańskie tango. I pokażemy również harmonie Werkmeistera, które powstały według Melancholii Sprzeciwu, też powieści Krasznohorkaja. No i razem też pracowali przy trzech filmach. Potępienie, Człowiek z Londynu i ostatni film, jaki razem zrealizowali, to był ostatni film, bo Belatar powiedział kilkanaście lat temu, że i rzeczywiście jest konsekwentny w tym, że to będzie jego ostatni film, czyli Koń Turyński. Tych pięć filmów to są w ogóle rzeczy niezwykłe. Ja jestem wielkim fanem i Krasznohorkaja. Przeczytałem wszystko i to nie jeden raz, to co było w Polsce. To nie są łatwe powieści. I też znam filmy Belitara. Robiliśmy jego retrospektywę. Pierwszy raz się z nim spotkałem w Cieszynie jeszcze w czasie Nowych Horyzontów w 2004 roku. I później widywaliśmy się wielokrotnie. Pokazywaliśmy szatańskie tango w Muranowie, na Nowych Horyzontach, we Wrocławiu. Więc no, to jest mi bardzo bliska twórczość. To nie są łatwe filmy, ale to też rzadka okazja zobaczenia. Te filmy pokażemy dopiero w lutym, bo też trwały negocjacje dosyć długo. Nie ma dystrybutorów, którzy mają prawa w Polsce, więc z zagranicznymi firmami rozmawialiśmy. Trzeba je dobrze przygotować i wypromować. I też wydawnictwo Czarne, z tego co wiem, wznawia książki. Tak, będą wznowienia Krasznohorkaja. Książki Belitara. No, również serdecznie chciałbym zaprosić na wydarzenie związane z 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. 14 marca będzie mija ta rocznica i pokażemy w lutym i w marcu cały dekalog w kinie Muranów. Zresztą no, Belatar i filmy Belitara również będą w kinie Muranów pokazywane. I przypomnimy dokument Krzysztofa Wierzbickiego zrobiony niecały rok przed śmiercią. Krzysztof Kieślowski, I'm so so, to jest w ogóle Kieślowski, który był skromnym człowiekiem, nie bardzo chciał, też nie lubił być filmowany. Tutaj się bardzo odkrył i też zachęcam państwa, bo tu rzadko można ten dokument zobaczyć. Więc to takie najbliższe zapowiedzi. Oczywiście będzie cały sezon zimowy od stycznia do końca marca. Tam będzie ponad 20 filmów. Chinatown będzie można zobaczyć chociażby, czy japońskie tam Popo i wiele innych filmów już za kilka dni na stronie Kina Muranów, ten cały program będzie. Natomiast oczywiście, przepraszam, że wejdę w słowo, Kino Muranów oczywiście w Warszawie, ale zawsze w takich sytuacjach przypominam, że to akurat są filmy, których można też szukać na własną rękę i no, nie na dużym ekranie, ale można się zainspirować tymi programami, które państwo ustalają i taką swoją własną ścieżkę, jeśli chodzi o oglądanie, być może poznawanie także kina dopiero, no to nie ma lepszych przewodników niż na przykład Roman Gutek, więc polecam się tutaj inspirować. I no, zapytała pani o plany trzeciej edycji festiwalu. 17-27 kwietnia. Tak. To jest ten czas, te 10 dni w kwietniu 2026 roku, kiedy mogę będziemy zdradzić, że będzie pełna retrospektywa filmów Petera Weira, mój bliski współpracownik od 30 lat. Ja nie mam reakcji, tylko szeroko się uśmiecham. Od 30 lat Jakub Duszyński spotkał się dwa dni temu w Australii z Peterem Weirem. Więc będzie książka też, może wystawa, może instalacja właśnie. To są efekty tych spotkań. Również Ildiko Enyedi, przypomnę, reżyserka Duszy i Ciała, chociażby takiego filmu sprzed kilku lat, czy jej debiutu, wiek 20, co ciekawe, z Magdaleną, nie z Magdaleną, z Dorotą Segną, przepraszam. Tak. Dorotą Segną, to film sprzed 30 lat, debiut, za który ona dostała Złotą Kamerę w Cannes. I pokażę jej najnowszy film, Cicha Przyjaciółka, który był pokazany teraz w Wenecji. Dostał tam kilka nagród, między innymi nagrodę Fipreszcz, krytyków filmowych. I mamy nadzieję, jesteśmy w kontakcie z Ildiko Elniedi, że ona przyjedzie do Warszawy. Również będzie można zobaczyć 10 filmów, 11 może Jerzego Kawalerowicza. Niby oczywisty i znany reżyser, ale nie do końca. Przypomnieliśmy właśnie teraz kilka tygodni temu Faraona i bardzo dużo widzów było w kinie Muranów, więc to też była taka inspiracja tego, żeby pokazać filmy Kawalerowicza. No i mogę też zdradzić, że 27 kwietnia, to jest poniedziałek, wieczorem w Operze Narodowej w Warszawie. Mamy dobrą współpracę właśnie, no bracia Limier będą też tam pokazywani. Mam bardzo dobrą współpracę. Ale też jeszcze inne plany mamy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że 27 kwietnia na zakończenie trzeciej edycji festiwalu Timeless pokażemy rękopis znaleziony w Saragoście z muzyką na żywo. Tam jest muzyka Pendereckiego. Głównie małe instrumenty tą muzykę będą wykonywać, więc myślę, że to jest duża gratka dla kinomanów. Roman Gutek, bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie we Wszystko Wszędzie Teraz. No i te najbliższe wydarzenia związane z obchodami urodzin kina, czyli pokazy specjalne filmu Bracia Lumière, to 8, 9, 10 grudnia w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Ja jeszcze jestem przed seansem, nie widziałam jeszcze całego tego filmu, ale sporo się o nim już naczytałam i widziałam również zwiastun. W zwiastunie wielu reżyserów i reżyserek, wiele z różnych pokoleń poleca ten film, dzieli się reakcjami, to jest oczywiście w formie napisów. Znalazłam tam nazwisko Wes Andersona i teraz robię taką przewrotkę, bo chciałam bardzo, żeby coś francuskiego zabrzmiało po naszej rozmowie, ze względu właśnie na braci Lumière. W związku z tym przewrotka polega na tym, że to nie będzie rodowity Francuz, ani rodowita francuska, ale Jarvis Cocker, który we współpracy z Wesem Andersonem wiele rzeczy już stworzył, bo to jest też ten łącznik, ale przy okazji premiery filmu Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun, Wesa Andersona. Jarvis Cocker wydał płytę z wielkimi piosenkami, takimi najbardziej romantycznymi z możliwych hitami z lat 50. i 60. Po francusku śpiewał Jarvis Cocker, znany przede wszystkim oczywiście z zespołu Pulp, ale nie tylko. No i właśnie jednej z tych piosenek teraz posłuchamy. Mamy akcent francuski. No tak, jest akcent francuski, chociaż myślę, że native speakerzy języka francuskiego mogliby się tutaj trochę kłócić, że to nie jest do końca francuski. No, państwo sami ocenią. Bardzo proszę, Jarvis Cocker, Aline. Que ce doux visage et pars sous le sable mouillé. Ouais. Et j'ai crié, crié, Ali, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Aïe, j'ai crié, crié. Prawda, że pięknie? Prawda, że wzruszająco? Z Krzysztofem Saganem właśnie wzruszaliśmy się. A jeszcze kontynuując trochę, już słuchając Jarvisa, rozmowę z Romanem Gutkiem, dowiedziałam się, że podobno pierwsze pokazy filmów Braci Lumière, rok po tym pokazie, o którym rozmawialiśmy, po tym historycznym w roku 1895, były w Krakowie, w Teatrze imienia Słowackiego, więc tam właśnie w przyszłym tygodniu także pojawi się Thierry Frémaux, no i tam również, nie w Teatrze Słowackiego, ale będzie można w Krakowie obejrzeć film Bracia Lumière z jego narracją. A teraz przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Trójka patronuje 43. Festiwalowi Filmów dla Młodej Widowni, Ale Kino. Bardzo się z tego cieszymy. W Poznaniu jest Ryszard Jaźwiński. No i teraz pojawi się właśnie Ryszard z gościnią. Opowiedzą o jednym z filmów festiwalu. Pod koniec 43. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino w Poznaniu pojawiła się Jaśmina Wójcik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest i z nami w Trójce, a to za sprawą twojego najnowszego filmu. Tytuł może być z jednej strony bardzo zachęcający, z drugiej odrobinę mylący, tak? Tak, specjalnie. Specjalnie taki jest. Król Maciuś I. No właśnie, dlaczego tak jest? No to jest długa historia, dlaczego tak jest. Taka jest jego chronologia, początek, no ale też gdzieś pierwsza inspiracja i ten Król Maciuś jest obecny. Był po prostu książką, którą fascynowały się moje córki i okazuje się, bo też prowadziłam warsztaty z innymi dzieciakami, że ten Król Maciuś I Janusza Korczaka 100 lat, trochę więcej niż 100 lat po napisaniu nadal jest aktualny. No właśnie, ale od razu to wyjaśniamy. Nie jest to absolutnie ekranizacja tej opowieści Janusza Korczaka. To jest twoja właściwie wariacja na temat. Tak, ta książka jest tylko punktem wyjścia. Od tego rozpoczynają się zabawy gdzieś dziecięce, które też dzieci sobie opowiadają tę książkę, czytają, ale potem ją porzucają i już podążamy za bohaterkami. Jak długo powstawał ten film? Bo oglądając go, myślę, można pomyśleć, że bardzo długo. No, szczególnie w tak młodym wieku bohaterek, no, bo to jest 5 lat. Zaczynaliśmy jak dziewczyny miały 6 i 8 lat, no, a kończyliśmy już jak jedna z nich była nastolatką. No i co ciekawe, właśnie tutaj pokazujesz w Poznaniu Króla Maciusia I w konkursie filmów pełnometrażowych w kategorii dzieci, a to jest właściwie, raczej powiedziałbym, chyba film dla dorosłych. I dla dorosłych, i dla dzieci. Przede wszystkim na początku tego procesu zależało... Ale możemy zupełnie inaczej odbierać, prawda? W zależności tak, od wieku. Oczywiście, tak. To znaczy, ja uważam, że dzieci... Ja bardzo, bardzo wierzę w dzieci i w ich moc sprawczą, ich moc działania, moc ich wyobraźni przede wszystkim. I początkowo ten film miał być dedykowany młodej widowni, ale pomyślałam sobie, że stawka wyższa będzie, kiedy to dorośli, czyli my obejrzymy ten film i no właśnie, i co on w nas wywoła. Dwie bohaterki, młode dziewczynki, no ale właśnie, ta dorosłość też jakoś tam, choćby symbolicznie, wkrada się w to ich życie, bardzo młode. Tak, tak. I niestety tę niewinność niszczy. To znaczy ten świat dorosłych to jest właśnie świat katastrofy klimatycznej, świat wojen. Pytanie, czy wkraczając w tę dorosłość jesteśmy w stanie ocalić to swoje dziecko. Co też ciekawe, Król Maciuś I, twój Król Maciuś I, to jest film dokumentalny. No właśnie, kilka lat minęło od twojego wielkiego sukcesu, od dokumentu Symfonia Fabryki Ursus. Powiedz mi, co te dwa filmy mają ze sobą wspólnego, a co je zupełnie od siebie oddala, co jest nowym krokiem w twojej twórczości? No, na pewno długofalowa praca ze społecznością, bo tak jak pracowałam w Ursusie ze społecznością byłych pracowników i pracownic Fabryki Ursus 10 lat, ponad 10 lat pracuję też z różnymi społecznościami dzieci. To są dzieci z różnych, otwartych naborów w szkołach, nie szkołach, placówkach opiekuńczych, wychowawczych i gdzieś właśnie ten, tak jak tam oddawałam głos ciałom, pamięci ciał, robotników, tak tutaj w Królu Maciusiu poszłam jakby o krok dalej, bo zastanawiałam się na samym początku tego procesu, czy możliwe jest podążanie za dzieckiem z kamerą. Czyli cały ten proces polegał na tym, że osoby dorosłe de facto usługiwały dzieciom po to, żeby dzieci mogły powiedzieć, no i być prawdziwe przed tą kamerą. No i co ciekawe, myślę, że znalazłaś to potwierdzenie już tutaj na festiwalu Ale Kino, że właśnie Król Maciuś I, mimo że to jest właśnie film dokumentalny, poetycki, bardzo impresyjny, nie najłatwiejszy pewnie też w odbiorze dla takich bardzo młodych widzów, na pewno nie jest to coś, czego mogliby się spodziewać, że jednak jest przyjmowane z ciekawością i z pewnym entuzjazmem nawet. Tak, tak, to mnie bardzo cieszy, bo właśnie odbiór dzieci jest zawsze taki najprawdziwszy, wydaje mi się, bo dzieci są po prostu bardzo autentyczne, ale też te wątki, które się pojawiają w Maciusiu, one nie były narzucone przeze mnie w żaden sposób. One wychodziły właśnie od bohaterek. To były ich rozterki, ich pytania, no bo przecież dzieci uczestniczą w naszym życiu. One słyszą, nawet jak z nimi nie rozmawiamy o pewnych tematach, to one i tak tym nasiąkają. Przecież radioodbiorniki, telewizory, telefony, które mają. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie ich wysłuchać. I wydaje mi się, że dzieci tę szczerość po prostu podłapują. Czy to jest dla ciebie nowe doświadczenie być ze swoim filmem właśnie na takim festiwalu dla młodej widowni? Na pewno. Chociaż z młodą widownią pracuję. Od dawna. Ale rzeczywiście to jest coś innego. Miło? Tak. No to niech tak będzie do samego końca, bo to jeszcze dziś i jeszcze jutro, ostatnie dni 43. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino, który odbywa się w tym roku pod patronatem Trójki, oczywiście w Poznaniu. No i na tym festiwalu będzie ciągle jeszcze można spotkać Jaśminę Wójcik. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki ogromne. Autorka oczywiście filmu Król Maciuś I. A z Jaśminą Wójcik rozmawiał Ryszard Jaźwiński, to ja przypomnę jeszcze, że wczorajsza audycja trójkowo-filmowo, cała z Poznania, z festiwalu Ale Kino, więc z przyjemnością odsyłam Państwa do podcastów Trójki na naszej stronie w aplikacji. No a teraz znowu zmiana przestrzeni filmowej, bo gdzieś wpadła mi w oko dzisiaj informacja, właściwie przypomnienie, że o urodziny obchodziłby Chadwick Boseman, znakomity amerykański aktor, który pojawił się, miał bardzo owocną, choć krótką karierę, ale z różnych przestrzeni filmowych filmy, no i między innymi z tej takiej bardzo komercyjnej, ale również dla widzów satysfakcjonującej, rozrywkowej, superbohaterskiej. Więc te urodziny Chadwicka Bosemana, przypomnijmy sobie dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej filmu Czarna Pantera. Everything you offer, I do feel it.

Nagrodzona Oscarem ścieżka dźwiękowa z filmu Czarna Pantera. Skomponował tę muzykę Ludwig Göransson. W tym utworze dołączył do niego senegalski bard Baba Mal, no a wcześniej Kendrick Lamar i SZA z innej płyty towarzyszącej filmowi Czarna Pantera. Teraz zupełnie zmieniamy temat. Wszystko, wszędzie, teraz. W studiu dołączyła do mnie Kinga Kurysia. Dzień dobry. Dzień dobry. Kinga, co tydzień o tej porze proponuję Państwu. Mam wrażenie, że jednak te rekomendacje Twoje są zawsze retro, prawda? Chociaż w zeszłym tygodniu inspirował Cię zupełnie nowy serial, ale... Tak. Dzisiaj też jest tak samo właściwie. Wychodzę trochę z takiego założenia, że to, co się dzieje, to się już dzieje, a to, co było, czasami jest taką perspektywą, w której to, co się dzieje, możemy ujrzeć zupełnie w nowym świetle, w nowej perspektywie, więc tak wydaje mi się, że jedną nogą w przeszłości, drugą w teraźniejszości i to jest taki idealny miks. Więc dzisiaj wychodząc od nowego serialu, polecasz film sprzed lat. Kiedy już niemal wszyscy obejrzeli Heweliusza w reżyserii Jana Holoubka. O ten serial właśnie chodziło. Dokładnie. Myślę, że czas sięgnąć do innych marynistycznych tropów w historii naszego wspaniałego polskiego kina. Chciałabym opowiedzieć Państwu o filmie Jerzego Kawalerowicza z 1980 roku, czyli o spotkaniu na Atlantyku. Za długo pływam, bracie. 30 lat starczy. Jeszcze ten rejs i zostaję na razie. Film ten nakręcono na pokładzie legendarnego statku pasażerskiego Batory, który pływał przez 18 lat od 1969 roku i mógł zabrać na pokład powyżej 600 pasażerów. Kamera w filmie Kawalerowicza ma dostęp do prawie wszystkich zakamarków ówczesnych kajut, słynnej jadalni, o której słyszeliśmy niejedną anegdotę. Ale też widzieliśmy w innych filmach. Ja sobie przypominam tę jadalnię z filmu Kochaj albo rzuć. Komedia. Zupełnie inna przestrzeń filmowa. Tak, ale... ten niezapomniany tort z homarów. Tak, tak. I lody Big Deal. Ale przepraszam, przerywam ci nieustannie. Kontynuuj. Możemy być świadkami defilad załogi na początku posiłków, usłyszeć komunikaty dla pasażerów, które przez tyle lat można sobie wyobrazić, że wyznaczały taki rytm tej wielkiej maszynie, czyli tego śniadania, później kolejnych wywołań i tego całego rytmu. To też jest ciekawe, że na Batorem na przykład pasażerowie byli podzieleni na grupy, w których po prostu jedli posiłki, bo nie było miejsca, żeby wszyscy się pomieścili. Faktycznie też to widać w filmie, więc dużo tych obyczajów i też załoga, która gra samych siebie. Oczywiście mam też aktorów, którzy towarzyszą, ale ta załoga jest. Jest też kolejną takim trochę żywym muzeum, które tam widzimy i to jest naprawdę kawał historii. Och, przestraszyłeś mnie. Tak mocno spałam, że nawet nie słyszałam, kiedy wyszedłeś. W roli głównej Ignacy Gogolewski, który gra profesora geriatrii. Wraca on z prestiżowego cyklu wykładów po Stanach Zjednoczonych. I tak się składa, że w trakcie rejsu świętuje 50. urodziny. I ta podróż staje się jego rozrachunkiem z dotychczasowym życiem. Towarzyszy mu olśniewająca w tej kreacji Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Jest to jego partnerka. Co ważne, pracują razem w jednym szpitalu i skorzystała z takiej propozycji, mimo tego, że większość pasażerów statku myśli, że są olśniewającym małżeństwem. Chciałem oderwać się od przeciwnika. Od profesora i jego ślicznej żony? A ja już myślałem, że... Chciał pan się otrzeć o wielkość. Sądzi pan po sobie. Autorem zdjęć do spotkania na Atlantyku jest Jerzy Łukaszewicz, który miał z Kawalerowiczem nie lada wyzwanie, jak te zdjęcia na Batorem zaplanować. Batorego widzimy w całości. Widzimy też sztorm na morzu, który z bohaterów wydobywa wszystkie demony i działa jak taki wzmacniacz dla wszystkich emocji. Jest to kameralny film psychologiczny, mimo tego, że dzieje się na wielkim statku i wśród tłumu ludzi, ale ci ludzie są tłem dla całej tej emocjonalnej sytuacji i faktycznie czujemy, że cały czas ta pętla się zaciska. I bal kapitański, który jest na końcu tego filmu, stanowi taką klamrę do takiego wybuchu emocjonalnego. A co do ścieżki dźwiękowej, oprócz ostatniej sceny w rytm walca legendy Wojciecha Kilara, filmowi towarzyszyła piosenka Przyzywam Ciebie z nieistnienia. Zgubiłam Ciebie w snach, w niedobrych Twoich dniach, w biegu szalonym na zatracenie. Gdyś chciał zagarnąć świat ramieniem, zgubiłam twoją twarz